up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Clifton stal julen, avsnitt 2, återställningen. Clifton svimmar men vaknar av en distinkt röst från mörkret i skogen. Varför ska jag hjälpa dig, Clifton? Du som är så elak. Jag lovar att aldrig vara elak igen, bara jag får tillbaka mina superkrafter. Tomten träder fram mellan granarna och kollar fundersamt på Clifton och säger sedan: på ett villkor kan jag hjälpa dig att få tillbaka dina superkrafter. Du måste lämna tillbaka alla julgranar, presenter och julpynt. Hur ska jag kunna göra det utan mina superkrafter? Säger Clifton förtvivlat. Du får åka med mig i min släde och dessutom hjälpa mig att dela ut lite julklappar. Clifton reste sig upp från marken och hoppade in i tomtens släde med den stora, stora säcken med byte. Tomten och Clifton glider iväg på natthimlen och lämnar tillbaka varenda liten sak. Nu, Clifton, har du återställt julen och likaså dina krafter. Använd dem gott denna gång. Clifton ler stort, men tomten säger att det är någonting som bekymrar honom ändå. Tomten frågar: vad är det som tynger dig, Clifton? Jag är trött på att vara ensam kring juletid. Vildarna firar inte jul. Vad sägs om att följa med till Nordpolen? Där ska vi äta en riktigt god julmiddag och du får stanna hur länge du vill. Clifton skiner upp som en sol. Äntligen ska han få fira en riktig jul med goda vänner. Bushels of fun.